automatyczny Philips Latte Go. Super cenie za 1799 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w Pałacu Prezydenckim ciąg dalszy konsultacji zjawią się trzecia droga Lewica i Konfederacja. Wakacje kredytowe przedłużone, będzie z nich można skorzystać także w przyszłym roku. Prezydent Francji proponuje utworzenie międzynarodowej koalicji do walki z Hamasem. Drugi dzień prezydenckich konsultacji w sprawie utworzenia nowego rządu. Wczoraj prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Dziś na spotkania zaprosił polityków trzeciej drogi Lewicy i Konfederacji. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych poinformowała w mediach społecznościowych, że politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoich kandydatów na premiera i zadeklarowali wolę utworzenia rządu. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek podkreślał po rozmowach, że zwyczajem konstytucyjnym jest to, iż misja formowania rządu trafia w ręce zwycięskiej partii. Taka deklaracja jasna ze strony pana prezydenta na tym spotkaniu nie padła. Pan prezydent zresztą wielokrotnie mówił, że będzie opierał się na tych konsultacjach, które zamierza przeprowadzić. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk poinformował prezydenta, że partie opozycyjne chcą utworzyć rząd i są na to gotowe. Dziś te słowa powtórzy reprezentujący trzecią drogę Szymon Hołownia. Nie ma potrzeby zwlekać, kluczyć. Przedstawiciele trzeciej drogi zostali zaproszeni na godzinę 11. Później prezydent spotka się z politykami Lewicy i Konfederacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rząd przyjął przepisy przedłużające wakacje kredytowe na przyszły rok, poinformował o tym minister rozwoju i technologii. Kontynuacja programu wakacji kredytowych jest koniecznością, stwierdził Waldemar Buda. Z analizy sytuacji kredytobiorców cały czas wynika, że rata pomimo pierwszych obniżek stóp procentowych nadal jest wysoko, znacząco wyższa, najczęściej około dwukrotnie wyższa niż ta, która była w momencie zawierania kredytu. W związku z tym kontynuowanie wakacji kredytowej dla grupy ponad miliona uprawnionych jest koniecznością. Projekt przepisów o wakacjach kredytowych pozwala na odroczenie spłaty 4 rat kredytu hipotecznego w ciągu roku. Przyjaźniła się i współpracowała z Janem Pawłem II. Przez kilkadziesiąt lat zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. W Krakowie zmarła Wanda Pułtawska, doktor psychiatrii i działaczka na rzecz obrony życia. Do 2 listopada skończyłaby 102 lata. Jak podkreślała, wartości powinno się przekazywać w bezpośrednich kontaktach, a te zanikają w społeczeństwie. Teraz się stworzyła taka sytuacja, że ludzie ze sobą nie obcują. Posyłają uwagi SMS-ami, telefonują, natomiast nie ma przyjaźni, bo można przekazać wartości wyłącznie w kontakcie osoba do osoby. A to zanika. Zanika to i w domach, i zanika to w szkołach. Za dużo jest takich, powiedziałabym, rozpraszających treści, które powodują, że ludzie nie zatrzymują się i nie myślą. Tak. W 2016 roku Wanda Pułtawska została odznaczona orderem Orła Białego. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania wobec poszukiwanego od piątku Grzegorza Borysa. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna. Cały czas trwają działania poszukiwawcze za Grzegorzem Borysem, mężczyzną poszukiwanym za zabójstwo swojego dziecka. Mówi Karina Kamińska z Policji w Gdańsku. W poszukiwaniach nie ma na razie przełomu. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski powiedział, że zapowiedzi zmian w mediach publicznych są dowodem na lekceważenie prawa przez opozycję. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że media publiczne mają mocne umocowanie w polskim systemie prawnym. Tego rodzaju pomysły dowodzą daleko idącego lekceważenia istniejącego prawa. Samo istnienie mediów publicznych jest zagwarantowane konstytucyjnie i ustawowo, więc trudno nagle coś rozwiązywać, co ma tak wysokie umocowania prawne. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz stwierdziła, że w ciągu ostatnich 8 lat zakres debaty publicznej w Polsce poszerzył się. Ogromny obszar tematów związanych z historią najnowszą naszego kraju, traktowaniem Kościoła katolickiego, czy w ogóle roli Kościoła w naszym życiu publicznym w sposób poważny, merytoryczny. To są też tematy, które po prostu w ostatnich latach wreszcie ujrzały tak naprawdę światło dzienne w skali odpowiedniej do tego, jaka powinna być z racji rangi spraw, które poruszały różnego rodzaju media. W tym tygodniu zapowiedzi zmian w mediach publicznych formułowane przez opozycję ma omówić Rada Mediów Narodowych. Prezydent Francji zaproponował utworzenie międzynarodowej koalicji do walki z Hamasem. Mówił o tym po spotkaniu w Tel Awiwie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Na wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela Emmanuel Macron powiedział, że pokonanie Hamasu oraz innych organizacji terrorystycznych, takich jak Al-Kaida i Państwo Islamskie, jest priorytetem jego kraju. Dlatego Francja jest gotowa do tego, aby międzynarodowa koalicja przeciwko ISIS, w ramach której jesteśmy zaangażowani w Iraku i Syrii, mogła również walczyć z Hamasem, oświadczył prezydent Francji. Dodał, że sojusz musi mieć zarówno charakter regionalny, jak i międzynarodowy. Walka musi być bezlitosna, ale nie bez zasad, zaznaczył jednak Emmanuel Macron. Podkreślił, że państwa demokratyczne powinny szanować prawo wojny i zapewnić cywilom pomoc humanitarną. Prezydent Francji podkreślił, że walka z terroryzmem nie może doprowadzić do eskalacji napięć w całym regionie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa upłynie nam pod znakiem chmur z opadami deszczu. Najwięcej deszczu na wschodzie, na zachodzie stopniowy zanik opadów, na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach do 11 w centrum i 15 na południu kraju. I jeszcze wiatr słaby i umiarkowany na południu i nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. W górach jeszcze szybciej powieje, tutaj do 70 km. A w tej godzinie o coraz bardziej śmiałych pomysłach branży tytoniowej. Nowe urządzenia mają zachęcić do sięgnięcia po e-papierosy. Pytanie, czy tak jak w przypadku tradycyjnych papierosów, niezbędne są regulacje, które mają zniechęcić do sięgania po nikotynę. W tej godzinie również nowy cykl Absurdy z Wokandy o kundlach, które mogą narobić sporo kłopotu i jeden z nich podobno zaprowadził właściciela przed Sąd Najwyższy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Jednośna lekkość budu, jednośna lekkość budu. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży czy Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Proszę pamiętać o ekstra szmakosach. Dzisiaj dzień kundelka. Miałem znajomą kiedyś, która zapytała, czy mam psa. Powiedziałem, że oczywiście. A jakiej rasy? Odpowiedziałem, Candlebury, czyli kundelbury. Stwierdziła, bardzo ładny pies. O, piękne. Taki amerykański. Dwie dwójki, siedem trójek, przypominamy. Ale jest też piesek, którego podobizna mogłaby się pojawić na trójkowych korytarzach. Chciałam powiedzieć, że mój kundelek nazywa się Trójka, bo to jest mój trzeci psiak, drugi ze schroniska. I czasami jest to trójeczka kochana, przytulaśna, fantastyczna. A czasami jest to awanturująca się o 5 rano pod sypialnią Truja. Ale tak czy inaczej jest kochana. Na pewno nie zatruwa życia, tylko wręcz przenosi je na inny poziom. Ja miałem pieska, takiego kundelka wziętego ze schroniska, którego nazwałem Jagger. O, trop muzyczny. No tak właśnie, tak. Tak, ale no, cudowny piesek. Nic nigdy nie zniszczył, wszystko wiedział. Naprawdę cudny piesek, który został wzięty z takiego najdalszego zakątka schroniska dla starych psów. Część ta, gdzie nikt nie zagląda zazwyczaj. I naprawdę do dzisiaj wspominam bardzo ciepło. Jeśli chodzi o zdjęcia państwa czworonogów, w Dniu Kundelka przyjmujemy dowolną ilość. Facebook, komu kozik Trójka. It's right, yeah, I'm done, done. eksperci ostrzegają, że e-papierosy, proszę państwa, uzależniają tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe i negatywnie wpływają na zdrowie. Zachętą do zakupu urządzeń ma być ich smak i wygląd. Lekarze z kolei podkreślają, że wprawdzie badania nad wpływem e-papierosów na zdrowie trwają zaledwie od kilkunastu lat, ale już pojawiła się nowa choroba płuc, którą wywołują te urządzenia. To jest straszny problem, bo sama mam brata w szkole średniej i jak on opowiada, co tam się dzieje z tymi dziećmi, to też w ogóle nie jest kontrolowane w takich vape shopach, nie? Bo powstaje nowy vape shop i od razu chce się szybko wzbogacić. Młodszy aspirant Skowrońska Małgorzata, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zgodnie z aktualnymi przepisami zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych osobom do 18 roku życia. Jeśli sprzedawca ma wątpliwości co do wieku ma takie prawo, aby zażądać dokument potwierdzający wiek. Wychodzi coraz więcej takich nowych modeli, jakieś malutkie, kolorowe, z jakimiś różnymi wzorkami, nie wzorkami, właśnie na różowy, który przyciąga oko. Rodzic, który jakoś tak nawet by może nie posądzał swojego dziecka o to, nie zwróciłby na to uwagi po prostu. Wydaje się cool, bo są różne smaki, nowocześnie wyglądają, nie są to takie po prostu zwykłe papierosy. Marlena Stradomska, ekspert biura do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym. Na przykład w Norwegii jest tak, że te papierosy, czy to będą tradycyjne, czy jakiekolwiek inne wyroby właśnie związane z tym, że zawierają nikotynę, one są szare. Nie zachęcają do tego, żeby je oglądać, żeby na nie patrzeć, a tutaj wręcz przeciwnie. Widzimy szereg różnych kolorów tęczy i możemy się zastanawiać, jakie to musi być smaczne, jakie to musi być dobre. Trochę tak traktujemy papierosy jako jakieś cukierki, coś, co może nam sprawić radość, ale pamiętajmy, że tam jest też nikotyna. Pamiętajmy, że to są też rzeczy, które mogą nas uzależnić, podobnie jak zwykły papieros. To jest po prostu alternatywa, która ani nie śmierdzi, ani nie jest obrzydliwa. Mogę sobie przestać w każdym razie i to bardziej kontrolować, a nie już całego papierosa spalić. U mnie to jest bardziej problem uzależnienia behawioralnego. Ja muszę po prostu coś sięgać, coś robić z budzią, co jest dla mnie odstresowujące. Wiedza to jest podstawa do tego, żeby być dobrym nauczycielem, dobrym specjalistą, dobrym rodzicem. Zatem uczmy się, edukujmy się ze względu na to, że XXI wiek przyniesie nam jeszcze niejedno wyzwanie. Oczywiście może być to mylone z mazakiem, może być to mylone z jakimś markerem i tak dalej, ale też pamiętajmy, że dobrze by było kontrolować, na co moje dziecko wydaje pieniądze. Dowiemy, jakie konsekwencje ma też używanie różnych substancji psychoaktywnych. Dlatego też tutaj apel do wszystkich, czy dla osób, które sprzedają tego typu wyroby. To nie ma co bogacić się na nieszczęściu młodych dzieci, które dopiero co zaczynają swoje życie. Znajdziemy też innych klientów, ale tutaj staje się to niebezpieczne. Wytwarzane jest wrażenie, że to produkt przyjazny, a jak wskazują badania, szkodzi naszemu zdrowiu. Zresztą są tam umieszczone ostrzeżenia, ale czasami można ich nie zauważyć, kiedy to jest taki świecący, kolorowy produkt. No, jak rozwiązać ten problem, proszę państwa? No bo oczywiście pojawiają się takie pomysły jak w Australii, żeby w ogóle papierosy były niedostępne dla ludzkiego oka, jeżeli ktokolwiek chce kupić. Ale pojawiają się też takie kraje, w których się w ogóle wycofuje wyroby tytoniowe. Zawsze jakoś na pewno młody człowiek kupi, jeżeli będzie chciał, i te przepisy, mimo że są ostre i coraz bardziej jakby idą w stronę właśnie takiego utrudnienia zakupu, to zawsze znajdzie się jakiś sposób. Tak wracając wspomnieniami do swoich lat szkolnych, to na pewno było znacznie prościej nauczycielom wychwycić tych palących, bo i inne papierosy były. Te nowe papierosy są często bezzapachowe i znacznie łatwiejsze do ukrycia, a młodzi ludzie nie zdają sobie faktycznie sprawy, że e-papierosy niszczą zdrowie. Jak zwalczyć tę modę? Dwie dwójki i siedem trójek. Tematem zajęła się Karolina Ryniak. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without.

Zapraszamy do reklamy. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Are you ready? Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nawilża gardło, przez co likwiduje chrypę. Ty już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Auto umyje w myjni na Orlenie, bo w promocji program Perfect dostaje w cenie premium. Shop zaprasza do myjni na Orlenie. Mamy tu delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. I promocje. Umyj samochód na Orlenie w programie Perfect w cenie premium. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 34,90. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Pory na Trójkę, jest 28 minut po siódmej. Czas na kolejny radionawigator Trójki. Jest z nami Patryk Betliński, Polskie Radio Kierowców. Sporo utrudnień na drogach. Zaczynamy od A1 i trasy między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Na 82 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i przez to w stronę Łodzi przejazd jest możliwy tylko jednym lewym pasem. Zwalnia ruch na S1C w okolicach Mysłowic na dojeździe do węzła z autostradą A4. Na trasie z Sosnowca do Katowic w ciągu S86 też spory ruch. Spowolnienia mamy na S6 z Gdyni do Gdańska przy węzłach Osowa i Kowale. Spory ruch także na 91, trasie krajowej łączącej Gdańsk z Pruszczem Gdańskim. Drogą numer 7 z Żukowa do Gdańska też łatwo nie dojedziemy. Uwaga na S7 między węzłami Kielce Zachód i Kielce Północ. Tam po awarii ciągnika siodłowego w stronę Warszawy można jechać tylko lewym pasem. I jeszcze S17 Warszawa-Kołbiel, 11 km. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ranna została jedna osoba, a w stronę Lublina jest zwężenie. Jedziemy tylko pasem lewym. A przed nami serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Do Sądu Najwyższego wpłynęło około 200 protestów wyborczych w sprawie głosowania do Sejmu i Senatu i w referendum. Sędzia Andrzej Aleksander Stępkowski zapowiedział, że protesty rozpoznane jako zasadne będą brane pod uwagę w procedurze orzekania o ważności wyborów. Środa jest ostatnim dniem na zgłoszenie protestu wyborczego. Można to zrobić do godziny 16 w siedzibie Sądu Najwyższego albo wysłać pocztą. Orzeczenie o ważności wyborów musi zapaść w ciągu 90 dni od głosowania, a o ważności referendum w ciągu 60 dni. 8 ciężarówek z wodą, żywnością i lekarstwami wjechało wczoraj do strefy Gazy z Egiptu, poinformował palestyński Czerwony Półksiężyc. Był to czwarty konwój z pomocą humanitarną, który przekroczył granicę od początku wojny Izraela z Hamasem. Jak podali palestyńscy lekarze, 5 ciężarówek przewoziło wodę, 2 żywność, a 1 lekarstwa. 200 lat temu, 25 października 1823 roku w Krakowie zakończono sypanie kopca Kościuszki, jednego z pierwszych w okresie zaborów pomników jednoczących nieposiadających państwa Polaków. Na łamach krakowskiej prasy przypominano, że kopce są najtrwalszym i najbardziej starożytnym sposobem upamiętnienia zmarłych. W latach 50. XIX wieku Austriacy wznieśli fortyfikacje wokół wzgórza, a w czasie I wojny światowej urządzili punkt obserwacyjny na szczycie. Podczas II wojny światowej hitlerowcy planowali zniszczyć kopiec Kościuszki, który był symbolem polskiej historii i kultury. Decyzja gubernatora Hansa Franka nie została zrealizowana. Od 2017 roku kopiec wraz z fortem i kaplicą świętej Bronisławy ma status pomnika historii. Pełny serwis o 8. Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bezrobocie w Polsce nadal wynosi 5%. Ciepły wrzesień przyczynił się do wydłużenia prac sezonowych, szczególnie tych w hotelarstwie i w gastronomii. Nie zmienia to jednak faktu, że stabilność bezrobocia przy słabnącej koniunkturze gospodarczej jest zaskakująca, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Spodziewaliśmy się, że we wrześniu możemy dostrzec niewielki, ale jednak wzrost bezrobocia, który mógł być związany ze zwolnieniami i okresem wypowiedzenia po drugiej podwyżce wynagrodzenia minimalnego, ale tak naprawdę wynagrodzenie minimalne, czy jego wzrost, ponadprzeciętny wzrost, nie wpływa w tej chwili w żaden sposób na sytuację na rynku pracy w Polsce. Stopa bezrobocia trzeci miesiąc pozostaje bez zmian, choć nominalnie liczba bezrobotnych nawet zmalała o 6,5 tysiąca w porównaniu z sierpniem. W kolejnych miesiącach wskaźnik bezrobocia może się zwiększyć ze względu na brak prac sezonowych. Tymczasem 27% pracodawców deklaruje, że chce rekrutować nowych pracowników, a 39% zaoferować podwyżki. O najnowszych wynikach barometru polskiego rynku pracy mówi Monika Banyś z Personel Service. Podwyżki oczywiście najczęściej planują największe firmy, natomiast patrząc na poszczególne sektory, ucieszą się zwłaszcza pracownicy sektora transportu i logistyki, bo tutaj aż 63% z nich planuje podnosić wynagrodzenia. W handlu na podwyżkę może liczyć co czwarty pracownik. Firmy chcą oferować podwyżki, ale będą one raczej skromne. Co piąty pracodawca nie podwyższy wynagrodzeń o więcej niż 5%, a co czwarty pokusi się o podwyżki w przedziale od 5 do 10%. Luka w podatku VAT w Unii Europejskiej zmniejszyła się o mniej więcej 38 miliardów euro i to bezprecedensowa poprawa w porównaniu z poprzednimi latami. Jak podała Komisja Europejska, największą poprawę odnotowały Włochy i Polska. Dolar kosztuje dziś rano 4,20 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,71, a funt brytyjski 5,12 zł. W całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Więcej rozpogodzeń dzisiaj na zachodzie. Temperatura w południe od 8 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach do 11 w centrum i 15 na południu kraju. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Poddłużak tani, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniłem. odpalić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Mamy dzisiaj dzień kundelka, 2 2 7 3. Fajne, że taki dzień jest, że człowiek powspomina. 19 lat żeśmy mieli kundelka, piękną lady. I co najważniejsze, jak czasami o nieregularnej godzinie się przyszło do domu, pies zawsze przywitał. Tak jest. I zawsze się cieszył, prawda? I był sens wracać do domu. No tak, te pieskowe charaktery, te dąsy, ale też radość niesamowita na widok człowieka. Taka bezgraniczna, bezwarunkowa, prawda, miłość, którą kundelki obdarzają nas, ludzi. Zresztą wszystkie psy, 2 2 7 3 w sprawie państwa czworonogów, czekamy na opisy, na imiona także, a na zegarze 22 minuty pozostały do godziny 8. Państwa, obok kundelków, także na naszym Facebooku trójkowym pojawiła się Wilma, która jest króliczkiem. No, ktoś postanowił ewentualnie jeszcze, no Wilma jest piękna, czarna, no i taka bystra. Widać jedno oko i już po tym można stwierdzić. Ale wszystkie te psiaki, które są dodane, są urocze i mamy faktycznie problem, żeby wybrać ten najbardziej ulubiony, to tę fotografię właściwie najbardziej ulubioną. Można dodawać zdjęcia, czekamy na zdjęcia Państwa kundelków. Państwo nas rozpieszczacie dzisiaj. A teraz zmieniamy temat. Proś o pomoc, rozdziel zadania na mniejsze, zrób to wolniej. Te trzy wskazówki przekazali najmłodszym przyszłym sportowcom Kacper Lachowicz, trener koszykówki, i Piotr Zeszutek, kapitan reprezentacji Polski w rugby. Jeśli zastosujemy się do tych rad, nauczymy się wszystkiego i wszystko jest możliwe. Ze sportowcami spotkali się uczniowie ze szkoły podstawowej nr 7 w Sopocie. Młodzież tutaj przyszła po to, żeby posłuchać, jak można zbudować swoją karierę. Paweł Solecki, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie. Niekoniecznie na sukcesach, a czasami też na porażkach, jak można wyciągnąć wnioski z tego, że czasami coś nam się nie udaje i zrobić coś na przyszłość. Ja mam nadzieję, że oni zobaczą to, że mimo że czasami nam się nie udaje, to nie znaczy, że to jest koniec. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszego scenariusza dla tego, co się teraz stało. Gość nie wychodziło mu, nie wychodziło mu, nie wychodziło mu. I tylko dlatego, że był uparty, mu wyszło. A był przed chwilą osobą, która stała i mówiła: nie umiem, nie da się. Kacper Lachowicz, Kacpa. Po to prowadzę te zajęcia, żebyśmy my też dorośli przypomnieli sobie, że to nie jest kwestia tego, czy to nie jest najważniejsze, czy ktoś ma talent, czy nie. Bo my często padamy w taką pułapkę wymówki: a jemu, jej jest łatwiej, bo ma talent, bo ma pieniądze, bo się urodził w takiej i takiej mieście czy państwie. A zabawa polega na tym, że bez względu na to, czym się zajmujesz, kluczowe jest to, żeby podjąć kolejną próbę, żeby zapytać mądrzejszych od siebie. Jak ci się podobała taka dzisiejsza lekcja? Było bardzo fajnie. Też miałam kilka takich wypadków, bo na przykład jak uczyłam się pływać w drugiej klasie, nie potrafiłam nic. Pani mówiła: musisz spróbować, jak nie spróbujesz, nie nauczysz się. Ale jak spróbowałam kilka razy, udało mi się. I teraz pływam świetnie. Jak uwierzysz w siebie, to dasz radę. Była bardzo fajna, dużo się dowiedzieliśmy, no i fajnie jest czasami spotkać się też z takimi osobami doświadczonymi bardzo. A czy pozwoliło ci to troszeczkę bardziej uwierzyć w siebie? Tak, zdecydowanie. I pokazuje, że praca jakby też opłaca się. Spotkanie odbyło się w ramach rządowego programu Mistrz w Twojej Szkole. A na miejscu była z mikrofonem Edyta Stracewska. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie. strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Za 12 minut 8, pora na trójkę. Psy potrafią napsocić nie tylko w życiu, ale też w prawie. Przekonał się o tym pewien właściciel Harta, Mieszańca i Sąd Najwyższy. Więcej w felietonie Marcina Krężeloka. Absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurdy z wokandy. Absurdy z wokandy. 25 października to Dzień Wszystkich Psów Wielorasowych lub po prostu Dzień Kundelka oraz Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Psy, a właściwie konkretna ich rasa, pojawiają się również w artykule 52 ustawy Prawo łowieckie. Ustawodawca przyjął, że kto hoduje lub posiada bez zezwolenia harty rasowe lub ich mieszańce, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Harty kojarzą nam się raczej z sympatycznymi czworonogami, nie stwarzającymi zagrożenia dla ludzi. Ale przepis jest i nawet był przedmiotem bardzo poważnego orzeczenia. Za sprawę musiał się zabrać sam Sąd Najwyższy. Na wokandzie stanęła bowiem sprawa harta, a właściwie jego właściciela. Mężczyzna posiadał w domu mieszańca harta bez stosownego zezwolenia. W pierwszej instancji sąd uznał, że w ustawie wyraźnie zapisano harty i ich mieszańce. A skoro nasz bohater miał jednego tylko harta, to jest niewinny. Co to jest? 2000 pesos. To nie jest 2000 pesos, tylko 2 razy 1000 pesos, tak? No tak. Jaka to różnica? Prokurator nie dał za wygraną i złożył apelację. Tutaj stwierdzono jednak, że przy rozpoznaniu apelacji wyłoniło się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy. I tak sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten z kolei uznał, że nie można przepisu traktować literalnie i nie chodzi w nim o ilość, ale po prostu o niedozwolone zachowanie. O, rzeczywiście! Ała, to wszystko boli! Jeśli ktoś więc rozważa przy okazji Dnia Kundelka zakup harta lub jego mieszańca, to warto pamiętać o stosownym pozwoleniu, które uzyskuje się od starosty i o tym, by nie trafić na wokandę Sądu Najwyższego. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Kundelka, sprawa czasami bywa skomplikowana i potrzebna jest tutaj decyzja sądu, żeby nastąpił porządek, także prawny. A jeśli chodzi o Dzień Kundelka? Jakie kundelki? To są pieski rasowe, wielorasowe, a po drugie w dokumenty wpisuje się miks, ale bardzo ważne pieski. No i właśnie na to też trzeba zwrócić uwagę. Czekamy na Państwa historie na Facebooku Trójki, ale również telefoniczne 2 2 7 3. Na temat miksów. Sun always shines on TV.